тя иде. Съборна беседа от учителя, държана на 25 август 1941 година, 5 часа сутринта. София, Изгрев. Представете си, че един човек седи край едно езеро, наблюдава как тече водата и се запитва, къде ще отиде тази вода и кой ще я пие. Какво ще кажете за този човек, който се безпокои за водата на езерото? Ще кажете, че не е със всичкия си ум, че му липсва нещо. Ще кажете, че това не е негова работа, не трябва да се занимава с такива въпроси. Какво ще кажете обаче за себе си, както и за всички останали хора, които се смущават от същия въпрос? Всички хора се намират на брега на голямото езеро, на живота, и се смущават какво ще стане с езерото, какво ще стане и с самите тях. Кое ви дава повод да се смущавате? Отде произлиза смущението? Трябва ли плодът да се смущава, че е паднало дървото? Изгубил ли е нещо? Къде ще отиде, като падне? На земята, т.е. при своята майка. Какво прави майката със своето дете? Тя го вземе на ръце, помилва го няколко пъти, погали го и го сваля на земята. И земята постъпва по същия начин с плода. Следователно, не е лошо, че плодът отива при майка си, но лошо е, когато не знае как да слезе. Като немирно палво дете, плодът се спуща изведнъж от дървото и пада при майка си с шум. Удря главата си и в скоро време удареното място започва да гние. От удара и земята се стряска и плодът се наранява. Съвременните хора в известно отношение приличат на малки, палави и немирни деца. Седи някой, размишлява върху известни въпроси и изведнъж даде път на мисълта, защо се е родил човек. Да страда. Защо Бог е създал света така, а не иначе? Той започва да се безпокои и да блъска главата си в неразрешени въпроси. Какъв трябваше да се родиш? За дърво не си, за бръмбър не си, за риба, за птица също. Сега трябваше човек да се родиш и да благодариш за положението, което ти е дадено. Ще кажете, че човек е венец на създанието. Не е вярно. Над човека има други същества, по-високи, по-напреднали от него. Ангелите, архангелите, херовимите, серафимите стоят по-високо от човека. А растенията, към които хората се отнасят с пренебрежение, са създадени от ангелите. Те са техни деца. Минавате край някое дърво, поглеждате го отвисоко и казвате: дърво е това, проста работа. Просто нещо е дървото. Но в своите малки лаборатории той изработва такива вещества, каквито и най-големите човешки лаборатории не могат да изработят. Като дават плодовете си изобилно, те учат хората на безкористие. Те казват: яжте плодовете ни, но посаждайте семената и не ни правете пакости. Какво правят хората днес? Като минават покрай някое дърво или растение, което пречи на движението им, те не повдигат клоните му внимателно, но ги чупят, късат листа, цветове и ги хвърлят на земята с негодование. Чувате някой да казва: как смее това дърво да пречи на движението ми? Кой го е поставил на пътя ми? Глупаво нещо е дървото. Не е глупаво дървото. А растенията, дърветата са най-чистите и невинни същества в света. Те не знаят какво нещо е грях, обида, завист. Като срещнат клони от отрицателните човешки прояви, те започват да ги опитват. Днес опитват една отрицателна проява, утре втора, трета. докато най-после внесат известни горчевини в себе си. Като вкусите от плода на тия дървета, казвате: горчиви са тези плодове, не ги харесваме. Като знаете това, не се спирайте върху отрицателните мисли и чувства на човека, да не попаднете под тяхното влияние. За пример, ако всеки ден произнасяте думата безлюбие по няколко пъти, вие ще внесете в сърцето си известна горчевина, от която мъчно ще се освободите. Не само вие страдате от отрицателните мисли и чувства, но и самите думи. Не е лек товарът, който носи думата безлюбие. И тя не е доволна от службата, която е дадена, но учи търпение. Учете се и вие на търпение да бъдете доволни от всичко, което ви се дава. Радвайте се и благодарете за светлината, която слънцето ви дава. Радвайте се и на светлината на месечината. Малка е светлината на месечината. Плодове не зреят на нея, но е приятна. Своенравна е месечината, лесно се сърди. Докато я виждате пълна, светла, не се минава много време, обърне гърба си към вас, сърди се. Защо се сърди? Някога тя искала да се ожени за слънцето, но земята, нейната по-голяма сестра, я изиграла и тя и до днес още не може да й прости. Казват, че животът, който някога съществувал на месечината, се преместил на земята, а на месечината останали само най-учените същества. Те живеят под кората на месечината, поради което повърхността й е съвършенно пуста. Нищо живо не се среща там. Месечината представя пустиня, затова е недоволна. Ако искате да си представите безлюбието, идете на месечината. Тя е покрита със сняг и лед. Никакъв живот не се забелязва на нея. Сега да дойдем до същността на живота. Всеки иска да живее, но въпреки това е недоволен от живота си. Защо? Защото не е разбрал същността и смисъла на живота. Това, което хората наричат живот и са недоволни от него, е обикновеният живот. Какво са постигнали в този живот? Нищо особено. Като станат на 45-50 години, започват да се оплакват, че нищо не са придобили. Ако някой е свършил университет, намира, че не е придобил нещо особено. Ако не е следвал в университета, намира, че е късно вече. Той казва: какво мога да постигна от 50 години нататък? Ако е до учене, не мога да уча. Ако е до любов, никой не ми обръща внимание. Не мога да завъртя главата на някой момък. Коя мома или кой момък са могли да завъртят главите си един на друг? Главата на човека е поставена на място и никой не е в състояние да я помести или да я завърти на една или на друга страна. Който се е опитал да завърти главата на някого, в края на краищата сам е завъртял своята. Да живее човек още с мисълта, че може да завърти главата на някого, това е атавизъм, остатък от миналото, от който всеки трябва да се освободи. Не е въпрос да се самоосъжда човек или другите да осъжда, но трябва да изправи погрешките на своето минало. Казано е в писанието: не съдете, да не бъдете съдени. Отец никого не съди. Бог се движи между хората, наблюдава ги, вижда заблужденията им, но само се усмихне, поздрави ги и продължава пътя си. Той знае, че те са дошли на земята да се учат. Един ден ще научат уроците си и ще се освободят от всички заблуждения. Бог среща една млада мома и вижда, че тя мечтае за някакъв красив момък от високо произхождение, с когото мисли да бъде щастлива. Бог знае доколко ще се сбъднат мечтите й, но се усмихва и на нея и си казва: когато тази мома види заблуждението си и разбере, че момъкът не я направил щастлива, тогава аз ще я посетя, ще се разговоря с нея и ще я науча как трябва да живее. Значи Бог посещава нещастните, а разочарованите, страдащите, бедните. Като срещне някоя грозна мома, на която никой не обръща внимание, Бог се спира пред нея. Веднага грозотата изчезва. След това хората започват да се интересуват от момата. Дето Бог присъства, всичко се превръща на добро. Страданието се превръща в радост, нещастието в щастие, сиромашията в богатство, грозотата в красота. Дойде ли до вратите на богатите, на учените, на щастливите, Бог ги заминава. От време на време само той изпраща някой човек да ги похвали, да поговори за тяхната ученост, за тяхното богатство. Те са доволни, че срещат хора, които ги ценят. Тъй, щото и едните, и другите са доволни. Сиромасите и страдащите от посещението на Бога, а богатите и щастливите от близките им, които ги ценят и уважават. Казано е в писанието, че Бог се противи на горделивите, а на смирените дава благодат. За да се ползва от благодата на Господа, човек трябва да има готовността на Захея да раздаде всичкото се имане, да изправи погрешките си и когото е огорчил, с когото е имал някакво недоразумение, да го изправи. Защо слиза Бог на земята? За да освободи хората от ненужните страдания и мъчноти. Хората сами са се натоварили, искат да минават за богати и учени. А външното богатство не е богатство. И външното знание не е истинско знание. Богат и учен човек е този, пред когото всички каси и библиотеки сами се отварят. Като се отвори някоя каса, той чува да му се говори: заповядайте, вземете си колкото искате. Като мине край някоя библиотека и пожелая да провери нещо, библиотеката се отваря и от нея излиза точно тази книга, която го интересува. За истински богатия всички каси с злато и скъпоценни камъни се отварят. Обаче пред фиктивно богатия, те се затварят. Какво ще кажат богатите на това? Те не вярват в думите ми и казват: ние не очакваме на чуждите каси, но и своите не отваряме да не ни обират. Който се страхува от обиране, не е истински богат. Той разчита на такова богатство, което като ледена планина още утре може да се стопи, водата да се изпари и да остане на сухо. Същото става и с младостта, на която днес се радвате. Някои минават за учени, но не знаят как да запазят младостта си. Въпреки това, Христос казва: ако не станете като малките деца, не можете да влезете в Царството Божие. Значи Христос вярва във възможността на човека от стар да стане млад и от млад да се превърне в малко дете. И тъй, да стане човек малко дете, това значи да се радва на малките неща, като малките деца. А радвайте се на всичко, което Бог ви е дал. Вие се вглеждате в хората, харесвате очите, ушите, веждите им, а на своите не обръщате внимание. Защо не се радвате на очите, на ушите, на носа си? А защо не се радвате и на най-малките блага? Някой се погледне в огледалото и казва: малки ми са очите. Малки са, но милиарди струват. Който познава науката за очите, ще види, че много нещо е написано в тях. Някои хора имат сини очи, като небето. Те са студени, много обещават, но малко изпълняват. Други пък имат черни очи. Черните очи са като чернозема. Всичко расте на тях. И жито, и бодили. Които имат черни очи, са крайно енергични и сприхави. Достатъчно е да ги предизвикате с нещо, за да избухнат. Често очите минат цвета си. Сутрин са сини, на обед черни, а вечер кестеняви. Това става според желанията на човека. Както се минят желанията му, така се миня и цветът на очите му. Докато желанието на човека е да се повдигне, да се свърже с разумния свят, очите му са сини. Той поглежда повече към небето. Щом каже, че иска да поживее като хората, да еде и да пие, той слиза на земята. Свързва се с нея и очите му стават черни. Той мисли повече за удобства, да си хапне и пине, а след това да си полегне на сянка под някоя круша и от време на време в устата му да пада по един зрял плод. В това отношение хората приличат на турския философ Настрадин Ходжа. Един ден Настрадин Ходжа отишъл в гората да не сече дърва. Понеже за пръв път трябвало да сече дърва, той се качил на едно дърво, стъпил на един клон и започнал да го реже. В това време един пътник минавал покрай Настрадин Ходжа и като видял, че реже клона, на който стъпил, извикал: Настрадин Ходжа, не режи този клон, защото ще паднеш на земята с него заедно. Не е твоя работа, отговорил Ходжата. Аз зная какво правя. Той продължил да реже клона, но скоро се намерил на земята. Станало, както пътникът му предсказал. Това изненадало Ходжата и като се вдигнал от земята, хукнал след пътника да го пита, кога ще умре. Той му казал: слушай, приятелю, виждам, че много знаеш. Както каза, така стана, паднах от дървото. И я ми кажи сега, след колко време ще умра. След 3 деня. Връща се Настрадин Ходжа от дома си, носи клона в едната си ръка и си мисли: това значи да слушаш женски ум. Послушах жена си да отида в гората да насека дърва, но ето, отрязах един клон, паднах от дървото, а отгоре на това трябва да се готвя за смърт. Отдалече още той извикал: жена, извикай децата, искам да се простя с вас, защото след 3 дена ще замина за онзи свят. Повече няма да ви нося дърва, трябва да се готвя за заминаването. Жената веднага дошла при него, целунала го, прегърнала го и заплакала. Децата също го целунали. Настрадин Ходжа взел турбичката си и тръгнал. Накрая на селото той видял една хубава круша, пълна с плодове, и решил да остане тук. Изкопал гроба си под крушата и легнал да чака смъртта си. От време на време от крушата падали по 1-2 круши право в устата му и той си хапвал. На 3-я ден той чул наоколо някакъв шум, голямо движение. Повдигнал главата си да види какво става отвън и видял, че близо до крушата минава камилар с камили, които карали коли пълни с грънци. Като го видяли, камилите се оплашили и започнали да бягат. От голямото тресене на колите, повечето грънци се счупили. Силно разгневен, камиларът се върнал назад, сграбчил Настрадин Ходжа и добре го набил. Като видял, че работата излязла съвсем друга, а не както очаквал, той взел турбичката си и се върнал у дома си. Жена му веднага го запитала: «Ходжа, какво има на онзи свят?» «Там е много добре, круши падат право в устата ти, но трябва да бъдеш внимателен, да не оплашиш камилите, защото ще те бият. Работата взима лош край.» И тъй, като ви попитат как живеете на земята, казвате: «Всичко върви добре, докато не си изплашил камилите. Щом ги оплашиш, ще срещнеш камиларя, който ще ти даде добър урок с тоягата си.» Днес всички хора се плашат от тоягата на камиларя. Изпаднат ли в сиромашия, плашат се. Заболеят ли, плашат се. Направят ли някаква погрешка, пак се плашат. Да не кажат хората нещо лошо за тях. Какво ще кажат хората? Ако си богат, ще кажат, че си богат. Ако си учен, ще кажат, че си учен. Ако си силен и красив, ще кажат, че си силен, че си красив човек. Хората констатират нещата както са. Не мислете, че те са несправедливи. Като говорят за красотата, за пример, те разбират какво нещо е красота. Като видят, че някоя мома се е напудрила и червисала, те няма да кажат, че е красива, но ще кажат, че тази мома е набелена и червисана. Какви са чертите, и това е друг въпрос. Ние имаме предвид онази красота, която не се изменя. Белилото и червилото всеки ден трябва да се турят, а естествената красота е постоянна. Всеки човек е естествено красив. Всеки човек разполага съзнание, с богатство, с сила, които постепенно може да увеличава. От него зависи. Всеки човек е добър и може да запази и прояви добротата си, ако знае законите на живота. Съвременните хора са и добри, и учени, и силни, и богати, но страдат, мъчат се, защото не знаят как и къде да прилагат силите и знанието си. Някой учен открие нещо, минава за изобретател, получава голяма сума от държавата, но пак не е доволен. Защо? Изобретението му не допринася някакво благо за човечеството, но внася разрушение. За пример, пушката, бомбите, гранатите се употребяват днес за унищожаване на човечеството, а не за неговото благо. Някой пък измислил някаква мас за мазане на лицата, да станат бели, да придобият известна мекота. Вместо това лицата се развалят, порите се запушват, кожата постепенно се отравя и човек губи своята естествена красота. Каквито пушки, гранати, бомби съществуват на физическия свят, такива съществуват и в сърдечния, и в умствения живот на човека. Следователно, не давайте ход на лошите мисли и чувства, за да не се разрушавате. Дойдете ли до някоя лоша мисъл или някое лошо чувство, превърнете ги в добри. През ума ви могат да минават лоши или ненавременни мисли, но не трябва да ги задържате. За пример, дойде в ума ви идеята да станете цар. И това е възможно, но не днес. Вие не сте готови още за цар. Не е лесно да стане човек цар. Не е лесно да стане човек и красив. Ако сте красив, всеки ще иска да вземе нещо от вас. Можете ли да дадете на всички хора по нещо? Най-малкото, което всеки ще иска от вас, е по един косъм. Можете ли на всички да дадете по един косъм? Какво ще остане на главата ви? С всяко нещо, което хората взимат от вас, доброволно или чрез насилие, вие се свързвате. Можете ли да се справите с всички връзки? Ето защо човек трябва да бъде внимателен, да знае какво прави и какво дава и взима от хората. Това не трябва да ви плаши, но разумност се иска от вас. А разумността ще ви помогне да се справите с мъчнотиите си. Един българин се оженил за една лоша и своенравна жена. В скоро време главата му побеляла. Той се чудил какво да прави, как да й повлияе. Един ден отишли двамата на кладенеца за вода. Жената се надвесила над кладенеца да види колко е дълбок. Жена, пази се да не паднеш. Деца имаме, трябва да се гледат. Не е твоя работа дали ще падна или не. Аз разполагам с живота си. За да му отмъсти за направената от него забележка, тя се надвесила много над кладенеца и паднала. Мъжът е започнал да плаче, да търси начин да я извади от кладенеца. В това време видял, че от кладенеца излиза един дявол, съвсем побелял. «Защо си побелял?» – запитал го загриженият мъж. «Остави се! Преди малко падна една жена във водата, но толкова своенравна и упорита, че не можах да се справя с нея и избягах». Като го изслушал, мъжът веднага съобразил да използва името на жена си за добро, да печели с него и да помага на страдащите. Жена му се казвала Лилита, необикновено име. Мъжът е тръгнал по света да печели с името на жена си. Дето чувал, че има болни, той влизал в къщата и казвал: «Лилита, иде!» Като чувала името й, болестта веднага излизала навън. Така той изгонвал сиромашията, недоразуменията, споровете между хората. В скоро време той се прочул между хората и навсякъде го викали. Така той отгледал децата си. Коя е причината, че с името Лилита той могъл да прогонва сиромашията и болестите от домовете и да изглажда всички спорове и недоразумения между хората? Много просто. Мъжът на Лилита си казал: «Ако дяволът, най-упоритото същество, можа да побелее и да избяга от жена ми, защо в нейно име да не се справя с болестите, мъчнотиите, споровите и недоразуменията между хората?» Той разбрал, че както дяволът бяга от белия свят, така и лошите духове, сиромашията и болестите ще бягат от името Лилита, дадено на лошата жена. Сега и на вас казвам, като се намерите пред известна мъчнотия и страдания, кажете: «Любовта, иде!» Ако сте сиромах, кажете: «Любовта, иде!» Ако сте болен, кажете: «Любовта, иде!» Ако сте неразположен, кажете: «Любовта, иде!» Ако някой ви обиди, кажете си: «Любовта, иде!» Ако ви нападне някой лош дух, кажете си: «Любовта, иде!» Любовта е велика сила, от която бягат и лошите духове, и мъчнотиите, и страданията, и болестите, и недоразуменията между хората. Освен любовта, няма друга по-велика сила, която може да освободи човека от всички противоречия и заблуждения, от отрицателното в живота. Няма по-красиво нещо за човека от това да съзнае, че любовта иде вече в света. Любовта подразбира присъствието на Бога. Какво по-велико благо може да очаква човек от присъствието на Бога в живота? Кой не желае великите и красиви неща в живота си? Достатъчно е само да мине Бог покрай някой човек и да го погледне, за да се заинтересуват от него всички живи същества на земята и на небето. Сега, като говорим за проява на любовта, разбираме онзи момент, когато Бог изпраща погледа си към някое същество. Няма по-велик момент от този. Тогава цялата земя и цялото небе се отправят към това същество с готовност да му служат, да му дадат нещо от себе си. Това значи да попадне човек под добрите условия на съдбата. Това значи да бъде човек покровителствен от възвишените и разумни същества. Тъй, щото, когато ви питат какво представи любовта, ще кажете: а любовта е път, по който Бог изпраща благословението си по цялата земя. Напредналите и възвишени същества се интересуват от земята като обект, към който Бог отправя любовта си. И ангелите, и боговете искат да бъдат обичани, защото Бог се изявява чрез любовта. Който не разбира любовта, казва, че тя причинява страдания. Това, което хората наричат страдания, причинени от любовта, не е нищо друго, освен противодействието на любовта. Когато любовта види, че някой човек се лакоми, иска да е об себе, да е погълне напълно, тя му се противопоставя. Любовта не търпи лакомството и алчността. Тя казва на човека да бъде благодарен и на най-малката любов. От вас се иска да цените любовта, а не да я обсебвате. Един проповедник често говорил на слушателите си за любовта и вътрешно я пожелавал да го посети тя във всичките си цялост, да разбере същността й. Един ден любовта го посетила и го обхванала напълно. В първо време той изпитал приятност от голямото разширяване. Колкото повече време минавало, усещал, че разширяването ставало толкова голямо, до пръсване. Като видял, че не може да издържи на силата и на голямото напрежение на любовта, той легнал по корем на земята, започнал да рита с крака и да се моли на Бога да го освободи от напрежението. «Разбрах, Господи, – казал той, – че не съм готов за великата любов. Доволен съм на малкото, което ми даваш. Друг път няма да искам неща, за които не съм готов. Велико благо е любовта, но малцина могат да понасят нейните трептения. Срещате един човек, който ви поглежда мило и с любов. Кой е този човек и защо ви поглежда така, не питайте. Чрез него се проявява Божията любов към вас. Докато се намирате под влиянието на тази любов, работите ви се нареждат добре. Излезете ли от нейното влияние, работите ви се объркват. Някой вижда, че работите му се объркват и казва, че Господ не го обича, забравил го е вече. Това не е ваша мисъл. Докато живеете, дишате, радвате се на светлината и на хилядите блага в живота, вие не можете да мислите така. Във всички можете да се усъмните, но в Бога никога. Неговата любов е вечна и неизменна. Ако се отдалечите от Него, вината е във вас. Помнете, човек е дошъл на земята да придобие това, което му липсва. Всеки съзнава, че му липсва нещо, но не знае какво. За да го придобие, той се блъска на една и на друга страна в желанията си. Един иска да придобие богатство, друг да стане учен, трети силен. Обаче малцина разбират, че им е нужно знание да прилагат законите за придобиване на светли мисли, благородни чувства и възвишени постъпки. Каква полза ще имате, ако спечелите на лотария 1 милион? Ще имате книжни пари за 1 милион, но книгата не е злато. Днес има цена, на другия ден се обезценява. След Европейската война германската марка спадна толкова, че един обяд струваше милиони марки. Мнозина се стремят към светийство, искат да станат светии, ангели. Много ангели има на земята. Те вършат работата си добре. Важно е човек, като слуга, като Божи служител, да свърши добре своята работа. Изкуство е да знае човек как да служи и как да обича. Няма по-велика наука в света от любовта. Който не знае как да обича, той си е причинил най-големите страдания. Затова е казано, че само съвършеният човек може да люби. А за да приложи любовта си, човек трябва да се върне към детинството си, да стане дете. Любовта на детето е чиста. То обича всеки човек. За него няма условности. Неговата любов се излива непосредствено. То дава любовта си на всичко, каквото срещне на пътя си. Дойдем ли до любовта на възрастния, там има повече актьорство. Във всеки човек, във всяко живо същество има нещо, което заслужава нашата любов. Няма по-голямо богатство за човека от това да възприема, прилага и оценява любовта. Ще кажете, че не искате да станете деца, да се връщате назад в живота си. Под думата дете ние разбираме това състояние, в което човек може да възприема новото, а не да бъде нервно, своенравно дете, което да измъчва родителите си със своите желания и изисквания. Под думата млад разбираме онзи, който изпълнява и прилага новото, което е възприел. Стар човек е онзи, който оценява нещата, а не онзи, който постоянно се оплаква, че краката му не държат, че не вижда, не чува, не може да се разбира с хората. Сега аз пожелавам да бъдете разумни деца, а не глупави. Да бъдете млади и работоспособни, а не насилници. Да бъдете стари и да оценявате нещата. Да не ги обезмисляте. Стремете се да възприемате любовта, да я прилагате и да я оценявате. Само по този начин хората могат да се познават. Без любов няма познанство. Дето е любовта, там всички хора се познават. Дали ще бъдете на земята или на небето, любовта свързва хората и открива доброто в тях. По какво познавате, че любовта присъства между хората? Когато слънцето грее, любовта иде. Когато цветята цъфтят, любовта иде. Когато птичките пеят, любовта иде. Щом дойде някакво благо, с него заедно иде и любовта. Влезе ли в ума ви една светла мисъл, в сърцето едно възвишено чувство и във волята силен потик, ще знаете, че любовта е дошла. Всички хора говорят за любовта, но това не е достатъчно. Любовта се проявява в дела. Какво трябва да направите за онзи, когото обичате? Ако е болен, в името на любовта трябва да пожелаете да оздравее. Ако е грозен, в името на любовта трябва да пожелаете да стане красив. Ако е слаб в името на любовта, трябва да пожелаете да стане силен. Любовта предава на човека нещо съществено. Като дойде при вас, тя веднага разбира от какво имате нужда и ви го доставя. Който ви обича, като види, че сте гладен, ще ви донесе хляб. Ако сте жаден, ще ви донесе вода. Ако сте бос, ще ви купи обуща. Който ви обича, непременно ще даде подслон на вашите добри мисли, чувства и постъпки. Като знаете това, благодарете на Бога за любовта, чрез която Той се проявява. Любовта се проявява чрез различните хора и всеки ще ви предаде част от това, което носи в себе си. Музикантът ще ви предаде нещо от своята музика, художникът от своето художество, здравият от своето здраве, болният от своята болест, недоволният от своето недоволство. Любовта е проводник и на положителните, и на отрицателните сили в природата. Казано е в писанието: Духът ще ви научи какво да правите. Значи, когато любовта дойде, тя ще ви научи какво да правите. Тя ще ви научи да превеждате символите, чрез които природата ви говори. Всяко растение, всяко животно е символ, който трябва да се разбира. За пример, виждате един бял вол и един черен бивол. Волът казва, че той отвън е станал бял, но иска и отвътре да стане такъв. Биволът пък казва, че отвън е черен, но иска поне отвън да стане бял. Той намира, че познава вече законите на черния цвят, затова се стреми към белия. Значи волът иска да стане отвътре бял, а биволът отвън. Някои хора са отвътре черни, а отвън бели. Други обратно, отвън са черни, а отвътре бели. И едните и другите се стремят към белия цвят. Който е бял отвън, иска и вътре да стане бял. Който е отвън черен, иска първо отвън да побелее, а после отвътре. А радвайте се на слънцето, което изгрява и залязва. Радвайте се на цветята, които цъфтят и разнасят благоуханието се надалеч. Радвайте се на изворите, които текат. Радвайте се на птиците, които пеят. Радвайте се на всеки човек, който ви срещне и ви се усмихне. Бог говори чрез всичко живо и ви поздравява. Като ученици на великия живот, съветвам ви да пожелаете такова нещо, от което да научите как да придобивате Божиите блага и как да ги раздавате. Това нещо е любовта. Пожелайте да ви посети любовта, да ви донесе своите благословения. А радвайте се, ако любовта ви посети, и благодарете, че е превърнала погрешките ви в скъпоценни камъни, с които да се украсявате. В бъдеще огърлиците и пръстените ви ще бъдат украсени с вашите минали погрешки, недоволства и недоразумения. Това подразбира стихът: ще залеча греховете ви и няма да ги спомена. За това време именно говори Христос. Око не е видяло и ухо не е чуло това, което Бог е приготвил за онези, които го любят. За да се ползвате от Божията любов, обичайте всичко, чрез което Той се проявява. Той присъства между всички, които се обичат, и ги свързва. Затова е казано, че дето са двама или трима събрани в Негово име, там е Бог. Без Неговото присъствие хората не могат да проявят любовта си. Те са полюси, а Бог съединителната връзка между тях. Желая ви от днес нататък да започнете да се подмладявате, да се върнете назад най-много от 1 до 14 годишна възраст. По-горе от 14 години никой да не отива. Какво означават числата от 1 до 10? Числото 1 означава творческия принцип. 2 – число на раздори. 3 – число на примиряване. 4 – изкуство за деление на нещата. 5 – изкуство за добро свършване на работите. 6 – да едеш сладко. 7 – почивка. 8 – изплащане на дълговете. 9. Примиряване с противоречията, т.е. резултат на всички работи. 10. Отиване при Бога, да дадеш отчет за всичко, което си направил на земята. Съвременните хора се интересуват от много неща, но на първо място искат да знаят какво ще стане с тях. Какво ще стане с вас? Ще имате и светли, и облачни дни в живота си, както днешният ден. Днес е облачно. Това показва, че месечината ще ни създаде известни неприятности. С други думи казано, лакомството ще създаде големи неприятности на хората. Не е лесно да се държи човешката глава в изправност. Тя се нуждае от съответна храна. Същото можем да кажем и за човешкото сърце, и за човешката воля. Не е нужно много храна на човека, но той се нуждае от чиста, доброкачествена храна. За пример, пчелите не ядат много, но се хранят със специална храна. Царицата с един род храна, работниците с друга, и търтейте с трети вид храна. Изобщо, мислите се нуждаят от един род храна, чувствата от друг род и постъпките от трети. Днес всички хора очакват някакво благословение, без да имат предвид, че това зависи от тях. Посейте в градината си добрите семена на вашия ум, на вашето сърце и на вашата воля, за да получите изобилно Божието благословение. Всяко семе трябва да бъде поставено на своето място при специална за него почва. Не е ли на мястото си, то не може да даде очакваните резултати. Същото е и в музиката. Ако всяка нота не е на мястото си, нищо не може да излезе. Желая на всички да се подмладите, да се върнете към своето детство, да се върнете към първоначалната си сила. Казано е в писанието, които очакват Господа, ще се обновят. Съборна беседа от учителя, държана на 25 август, 5 часа сутринта, 1941 година, София, Изгрев.